Bai, klima ari da erotzen, bioaniztasuna murrizten, biosferaren mugak gaindituak izaiten. Batzutan, berriak ikustean edo entzutean, desmobilizatzeko gogoa izaten aldugu, dena hain gaindi ezina iduritzen zaigularik. Baina, zerbait egiteko berandu omen delako ideia, edo gauzak aldatu nahi ditugunok gutiegi omen garelako ideia faltsua da. Gaur gehiengo zabal bat da klimarentzat eta justizia sozialarentzat aritzearen alde. Desmobilizatzeak, enpresa handiei eta petrolaren sektoreari bakarrik mesede egiten die. Horregatik ere garrantzitsua da etxipena ukatzea. Euskal Herriak baditu behar baino arazo gehiago balitu erdiak ere Joseba Tapiak abesten duen bezala, baina badugu santza handi bat ere. Herri ekintzailea gara. Hainbat alternatiba ditugu herritarrek berek behetik eraikia, metamorfosia ekologiko eta sozialaren alde lan egiten dutenak. Laborantza ganbara, lurzaindia, biolur, euskal moneta, sugarai, errigora, euskarazko edabide independenteak, EH kolektibua, etxalde, alda, interramapsarea eta janari denda parte hartzaile guziak, ostia kolektibua, aupa, konpontxoko, txirrindola, reziklarte, goiener, klavete kompani, INR, enargia, kolekte kompost, biztukop, lekariolbert, aima, errez kooperatiba, azialdeko, IKPB bat bortzortzi, kop fabrika, biar, eta bertze hainbat ditudan bi minutu eskasoietan sartzen ez direnak. Euskal Herri honetan argi da gure bizien baldintzak ez ditugula globalizazioaren esku utzi nahi. Horrela eraikitzen ditugu banaka gure burujabetza konkretu guziak, horrela aurre egiten diogu klimaren erronkari, bai isurketak murriztuz, baita lurraldea klima berriaren aurrean sendotuz ere. Eta horrela ere eraikitzen dugu gure nortasun kolektiboa, nortasun horrek olako gehiago egiteko energia ematen digularik. Eldudan asteburuan Baionan Euskal Herria burujabe ekimena izanen da, bizik eta bertze hainbat taldek eta elkartek antolaturik. Parada ederra hau dena toki berrian ikusteko eta gehiago egiteko energia biltzeko ere. Zatozte beraz Baionara larun bat eta igande honetan.